To program Trzeci Polskiego Radia. Niedziela 11 czerwca, minęła 6. Krzysztof Zyblewski, zapraszam na serwis Trójki. Polscy piłkarze pewnie pokonali Rumunię w kolejnym meczu eliminacji mundialu. Tragiczny wypadek na Orlej Perci, w Tatrach nie żyje turystka. Za chwilę także o nowym rozkładzie jazdy pociągów, który właśnie wszedł w życie. Polscy piłkarze coraz bliżej mundialu. Biało-czerwoni pewnie pokonali Rumunię 3-1, choć jak mówi trener Adam Nawałka, nie było to łatwe spotkanie. Mieliśmy konkretny plan na ten mecz, zarówno jeżeli chodzi o grę obronną, wysokim pressingiem. Bardzo szybko odbieraliśmy piłkę, próbowaliśmy kilku akcji szybkim atakiem. Trzy gole strzelił Robert Lewandowski, dwa z rzutów karnych, jeden po uderzeniu głową. Zrobiliśmy kolejny krok ku Rosji tak naprawdę, choć w pierwszej połowie naprawdę graliśmy dobrze piłką. Czasami przyspieszaliśmy, stwarzaliśmy sytuację. Wiadomo, że to nie był też łatwy mecz z tego względu, że Rumuni grali dość defensywnie. Polacy umocnili się na prowadzeniu w grupie. Mamy 16 punktów, o 6 więcej od Czarnogóry i Danii. Kolejne spotkanie we wrześniu z Duńczykami. Na mistrzostwach w Rosji zagrają zwycięzcy grupy, a 8 najlepszych zespołów z drugich miejsc wystąpi w barażach. Mimo apeli rodzin ofiar katastrofy smoleńskiej, Ruch Obywatele RP po raz kolejny protestował na drodze marszu przed Pałac Prezydencki. Ludzie kładli się w poprzek krakowskiego przedmieścia, krzyczeli i obrażali uczestników obchodów 86. miesięcznicy smoleńskiej. Policjanci musieli wynieść część protestujących. Wobec kilkudziesięciu osób policja ma skierować wnioski do sądu. Do incydentów odniósł się przed Pałacem Prezydenckim prezes PiS. Jarosław Kaczyński nawiązał do ostatnich informacji o tym, że w trumnach ofiar katastrofy były ciała różnych osób. To barbarzyństwo ma niestety tu swoich obrońców. Słyszymy i wiemy, w czyim interesie i dla kogo robią tutaj te awantury. Z informacji z mediów społecznościowych wynika, że wśród osób wyniesionych przez policję z krakowskiego przedmieścia był m.in. działacz opozycji w czasach PRL-u Władysław Fraseniuk. Tragiczny wypadek na Orlej Perci w Tatrach Wysokich. Nie żyje turystka. Prawdopodobnie poślizgnęła się i spadła w przepaść. Orla Perć to najtrudniejszy wysokogórski szlak turystyczny w Tatrach. Ciągnie się od przełęczy Zawrat skalistymi graniami, urwiskami i szczytami po przełęcz Krzyżne. Powyżej górnej granicy lasu na szlakach nadal leży twardy śnieg. Zmienił się rozkład jazdy na kolei. Są nowe połączenia oraz więcej pociągów nad morze i w góry. Ale także jest sporo utrudnień przez remonty. Joanna Kubiak z Polskich Linii Kolejowych mówi, że zamknięte będą dwie duże trasy. Największe zmiany rzeczywiście dotyczą linii w Wielkopolsce, czyli Warszawa-Poznań oraz trasy Warszawa-Lublin, ale są też inne drobne zmiany, na przykład Centralna Magistrala Kolejowa, która będzie przez miesiąc zamknięta od lipca do sierpnia, czy inne prace, które na przykład nie będą wymagały zamykania linii, niemniej jednak będą uwzględniały jakieś drobne zmiany w rozkładzie jazdy. Na trasie Warszawa-Poznań pociągi jadą objazdami ze stolicy do Lublina. Będzie kursowała komunikacja zastępcza. Hanna Zakrzewska z PKP Intercity mówi o nowych połączeniach. Mieszkańcy Chełma będą mieli do dyspozycji dodatkowy pociąg do Warszawy. Ponadto skład relacji Kijów-Przemyśl zyska skomunikowanie ze stolicą, gdyż zostanie wydłużona trasa pociągu TLK-Pomarańczarka, która obecnie kończy i rozpoczyna swój bieg w Rzeszowie. Kolejnymi nowościami w rozkładzie będą połączenia weekendowe. A letni rozkład jazdy będzie obowiązywał do końca sierpnia. Mężczyzna, który w podmoskiewskim Kratowie strzelał do ludzi, został zlikwidowany przez rosyjskie służby. 49-letni Igor Zienkow zastrzelił kilkoro swoich sąsiadów. Bandyta przez wiele godzin nie pozwalał się ująć, strzelając do policjantów i obrzucając ich granatami. Dramat Zienkowa i jego sąsiadów rozpoczął się w sobotę. 49-latek najpierw zastrzelił 4 osoby przebywające na terenie jego posesji, a następnie otworzył ogień do przechodniów, raniąc 3 osoby. W trakcie nieudanego szturmu ranny został także jeden z funkcjonariuszy. Bandyta ukrył się w sąsiednim domu i dopiero gdy po północy ściągnięto 2 opancerzone wozy bojowe, udało się policjantom dotrzeć w pobliże jego kryjówki. Na razie nie są znane szczegóły tej operacji, ale wiadomo, że Igor Zienkow został zabity. Minister spraw wewnętrznych, który był na miejscu tragedii, poinformował, że w trakcie szturmu rannych zostało jeszcze 4 funkcjonariuszy grupy specjalnej. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio.pl. A rano w wielu regionach mogą utrzymywać się mgły pochmurno, ale z każdą godziną będzie coraz ładniej. W ciągu dnia będzie już pogodnie i od 22 do 26 stopni. Trójka. Program Trzeci. Zapraszamy do reklamy.

świat, twój świat, deszczu rękami nie zagarn. Ho, ho, ho, mój świat, twój świat, istnieje to, co kochasz. Di da dun du da dun di du, du dun da da da du di da, di da dun du da dun di du, di dun da da da du di da, da da da. Twintu Wai tawa te fatana manyara na yara na yonala I tindina de la feurana ya hari tunitauna oh, oh, oh muti muti fe fa divani jamiar oh, oh Mudi, mudi, niacze nie niała tauna. Jest inny świat, tak wiem gdzieś tu. Inny świat, Antonina Krzysztoń. Melodia ludowa z Madagaskaru ze słowami Antoniny z płyty Wołanie. Mówię o tym dlatego, że utwór Inny Świat pojawił się na kilku krążkach wykonawczyni. Jest to jeden z najbardziej znanych i lubianych przez nią samą utworów, które wykonuje także na koncertach. Akurat ta piosenka, choć nie wiem, czy słowo piosenka jest tutaj do końca właściwe, z płyty Wołanie dedykowane jest Hani Brzozowskiej. Antonina Krzysztoń wiele swoich utworów dedykuje osobom konkretnym lub bezimiennym, ale tak. To zawsze dla kogoś, kto słucha, a jest tą osobą, jest niezwykle miłe i sympatyczne, przyznają państwo. Wybrałem też to wykonanie Innego Świata, dlatego że jest takie bardzo przestrzenne. Tam jest wiele takiego postukiwania, pobrzękiwania dla nas egzotycznymi instrumentami, czy właściwie przedmiotami, które wydobywają dźwięki, a pochodzą z Afryki. No bo jest to melodia z Madagaskaru. Ona się oczywiście znalazła na płycie Inne Światy, otwiera tę płytę, ale tutaj z płyty Wołanie. No i teraz zapewne ci z państwa, którzy słuchają Muzycznych Rozmów nie od dziś, to nie będą zaskoczeni tym moim wyborem Antoniny Krzysztoń. Nie chciałbym tego nazywać Antonina Greatest Hits, bo akurat w odniesieniu do niej to ta angielszczyzna jest całkiem nie na miejscu. Dla mnie Antonina Krzysztoń była, jest i mam nadzieję będzie pierwszą damą polskiej piosenki chrześcijańskiej. Jeśli w ogóle można tak powiedzieć, piosenka jest bardzo dobra albo zła. Po prostu wykonawców, pierwsza dama, która śpiewa z przekonaniem to, w co wierzy, a co jest właśnie przesłaniem chrześcijańskim. Nie widzę konkurencji. A zatem teraz, kiedy przyjdzie dzień. Zawołasz mnie, to ja powiem mojej żonie, ona pójdzie też. To ja powiem mojej żonie, ona pójdzie też.

tak tęsknię za tobą, jakbym była nieżywa. Wiary tyle, co w dłoni, we własny zapał i serce. Ten pocałunek słony, to pocałunek, nic więcej. Będę kochać cię miłe namiętnie i bezbronnie. Ta miłość nie na myśl uleczona przyszła do mnie naiwne, drzewa nad głową, grusze łagodne i blade. My rozmawiamy ze sobą w tym zaślubionym sadzie. Wiary tyle, co w dłoni, to nam zupełnie wystarczy. To ziarnko góry przyniesie samotność niesione na tarczy. Wizja, jak idziesz drogą, czas zniknął i przemianie. I tylko senne jabłonie patrzą na ciebie i na mnie. Wiary tyle, co w dłoni, we własne zapał i serce. Ten pocałunek słony, czego nam trzeba więcej. Nie będę kochać cię, miła, wejdziesz. Zapomnienie ta miłość, nie na myśl siły kolejne. Zapatrzenie naiwne, zieleń nad głową, sad jedwabny. W sukienkach nie będę rozmawiać z tobą, spojrzeniom będę uciekać. Wiary tyle, co w dłoni, mniej niż ziarenko gorczycy. Ten pocałunek słony, on się zupełnie nie liczy. Widzę, jak idziesz drogą, gwałtowny ból mnie przyszywa. Już tak tęsknię za tobą, jakbym była nieżywa. Wiary tyle, co w dłoń, we własne zapał i serce. Ten pocałunek słony, to pocałunek, nic więcej. Pocałunki. Tak właśnie brzmią, bardzo intymnie, bezpośrednio, zwłaszcza jeśli spróbują Państwo słuchać tego utworu w samotności, na dobrym sprzęcie albo mając na uszach słuchawki. Nie wiem, czy o tej porze to jest możliwe, ale dlaczego nie? W każdym razie Pocałunki to jest, no, jeden z lepszych utworów Antoniny. Dlatego też chciałem go Państwu dzisiaj zagrać. Podobnie jak Gdy zapada zmierzch, który teraz zabrzmi. Tamten utwór pochodził z płyty Dwa Księżyce, a ten z płyty, która się nazywa Kiedy przyjdzie dzień, właśnie. I na okładce leci taki piękny, granatowy żuraw. A może to nie żuraw, no ale dla mnie żuraw. Gdy zapada zmierzch. Thank you. przyjdzie, przyjdzie dzień, to w twoje oczy chcę spojrzeć, bo wszystko odsłania dzień. Twój płacz i śmiech, twój śmiech i płacz, i wszystkie tęsknoty spełnienia, bo wszystko odsłania dzień. I modlę się, miej dobry dzień. Tak bym chciała móc zrozumieć, że każdy dzień jest łaską, umieć nie bać się zmierzchu, nocy szepnąć dobranoc i oczy zamknąć z ufnością, nocy szepnąć witaj. Na skraju śmierci, na skraju życia. Zapada zmierzch, Antonina Krzysztoń z zespołem. Tu jest taka niespodzianka, prawda, bo w pewnym momencie wydaje się, że utwór się kończy i nagle zaczyna się jego druga, krótsza część, bardzo przyspieszona, zupełnie inaczej zagrana, w takim szybkim rytmie. No ale właśnie tak to jest, ona lubi też tego rodzaju niespodzianki. Gdy zapada zmierzch z płyty, kiedy przyjdzie dzień. A teraz Śmiechu mój. To jest taki utwór, który mnie bardzo uderzył kiedyś, kiedy się ukazał swoim tekstem. Zachęcam Państwa, żeby Państwo się wsłuchali w te słowa Antoniny. Wymagający i trudny, ale w ogóle ona jest człowiekiem, który od innych i od siebie wymaga, jest perfekcjonistką w tym, co robi. Może dlatego to przesłanie jest takie krystalicznie czyste. Śmiechu mój. Bądź radością, nie nadzieją. Śmiechu mój, Antonina Krzysztoń, bo dziś, jeśli państwo zaczęli słuchać od niedawna, od tego utworu na przykład, dziś bohaterką dwóch naszych godzin jest właśnie Antonina Krzysztoń. Po godzinie 7 pojawi się ona we własnej osobie. Będziemy rozmawiać o najnowszej płycie zatytułowanej Skarb. A teraz, no, zafundowałem państwu taki mój prywatny przegląd. Nie chciałbym go nazywać listą przebojów, bo też w odniesieniu do utworów Antoniny Krzysztoń jakoś tak to określenie przeboje nie pasuje. Nie jest to też piosenka taka, bym powiedział, pierwsza lepsza. To oczywiście się państwo już zdążyli zorientować. Śmiechu mój, ten tekst do zastanowienia. No a teraz z tej samej płyty Perłowa Łódź, Talita Kum. Talita Kum to oczywiście jest tytuł pochodzący z Ewangelii, to są słowa z języka aramejskiego i oznaczają dziewczynko, wstań. Blaskich będzie szczęściem. Talita Kum, Dziewczynko wstań, Antonina Krzysztań. To jest jeden z tych utworów, w których najlepiej, słychać możliwości wokalne Antoniny Krzysztoń. To, co ona może robić z tym głosem i jak to brzmi. Chociaż tu troszeczkę wyprzedzam wydarzenia. Wiem, że Antonina często opowiada o tym, że ciężko jej się śpiewa. I w ostatnim czasie śpiewa jej się coraz trudniej, a jak się ją słyszy na koncercie lub na płycie, to się wydaje, że to takie wszystko łatwe. I tak łatwo przychodzi. No i teraz Perłowa Łódź. No nie mógłbym tego utworu państwu nie zaprezentować. On to już w programie trzecim wielokrotnie brzmiał, ale to jest jeden z tych naprawdę kapitalnych, utworów z wielkim, wspaniałym przesłaniem budującym, chrześcijańskim, z dużymi możliwościami też wokalnymi, które Antonina pokazuje w tym utworze. To jest taki utwór, który zawsze warto usłyszeć, a i ona go też często na koncertach śpiewa. Kiedy przypłynie Perłowa Łódź. Ha, cały świat. świat, osłaniany w naszych dłoniach płonmy. Perłowa łódź, kiedy przypłynie perłowa łódź, jak o tym śpiewa serce, ja cię zawołam na cały głos, nie opuszczaj mnie już więcej. No i ten głos, i ta wokaliza. Antonina Krzysztoń dziś króluje nam w muzycznych rozmowach, a teraz sprzed 7 lat z płyty zatytułowanej Turkusowy stół. Bardzo piękna płyta i bardzo piękne rysunki nie Antoniny, a o rysunkach mówię nie bez kozery. Kto zostanie po godzinie 7 przy odbiorniku, to się przekona dlaczego. Rysunki przyjaciela, bardzo piękne w kolorze, turkusowy, jako się rzekło, stół na okładce. Ona i on w strojach weselnych podrygują wokół tego stołu. Z płyty Turkusowy stół, którą bardzo lubię, szczególnie lubię, w dorobku Antoniny Krzysztoń, utwór absolutnie wyjątkowy, którego słuchałem, jak się ukazał, właściwie raz za razem, przez dobrą godzinę. Nazywa się Rzepakowy miód. Nie mów nic, tyle było przecież słów. Całą złość zamień w rzepakowy miód. Przecież jesteś tu, przecież jestem ja. Rzepakowy miód i ten świat wciąż trwa. Jutro znów obudzimy kolejny dzień. Tak to cud, ale przyzwyczaili się, że jesteś ty, że jestem ja, rzepakowy miód i ten świat wciąż trwa. Nie wspominaj już, turkusowy stół, na nim rzepakowy miód, a przy stole ty, a przy stole ja. Rzepakowy miód, a ten czas wciąż trwa. Nie mów nic, było przecież słów. Złość zamień przekonany nut. Przecież jesteś tu. Przecież jestem ja. Szeptakowy miód i ten świat wciąż trwa. Rzepakowy miód z płyty Turkusowy stół. Taka właściwie bardzo oszczędna piosenka, prawda? Zaśpiewana. Ja to tak czasami mówię, że ona jest zagrana głosem. Zagrana głosem. No i to jest jeden z utworów, które lubię szczególnie. Także przez to, o czym i jak śpiewa Antonina. Przechodzimy do płyty. A ja oczywiście, mówiąc o tych płytach, też mam nadzieję, że państwo po pierwsze coś już nieco się o nich słyszeli, a po drugie, że państwo będą mogli sięgnąć do tych płyt Antoniny Krzysztoń lub posłuchać jej w inny sposób. Przedostatnia, właściwie nie licząc płyty kolędowej, tej takiej nowej płyty kolędowej, która ukazała się w grudniu ubiegłego roku, płyta zatytułowana Czekaj, o tyle wyjątkowa, że płyta nagrana tylko z gitarą, taka można powiedzieć unplugged. Antonina mówiła o tym, że namawiano ją od wielu lat, żeby wreszcie nagrała coś bez muzyków, tylko z gitarą. No i właśnie Czekaj zaczęło się od powtarzanego przez wielu życzenia: nagraj płytę sama z gitarą. Mijały lata, no i w końcu powstała ta płyta. Ucieszyłam się, kiedy powstała. Mam nadzieję, że przyniesie wam trochę spokoju, nadziei i ciepła. Była dla mnie niespodziewanym doświadczeniem, pisze Antonina, a cała płyta opatrzona jest bardzo pięknymi fotografiami Warszawy, śródmieścia Warszawy, po której chodzi sobie pani z gitarą i gra. Ciekawe, co na to przechodnie. Tego już na zdjęciach nie widać. Z płyty Czekaj, utwór Wstań i idź. Teraz trzeba po prostu wstać, wstać i iść. Zostawić ten cały żal i złość dziś. Mówić, mówić na przekór im, na przekór myślom złym. Niechaj chroni cię Bóg, niech ustrzeże. Niechaj chroni cię Bóg, niech ustrzeże. Ile piękna zachwytu, a w nim Bóg ukryty i goły, jak Bóg. Ile piękna zachwytu, a w nim On. Słowo stworzenia, wszędzie widzę go. Teraz trzeba po prostu wstać, wstać i iść. Witać następny świt, jutro dziś. Ile piękna zachwytu, nim zawsze Bóg będzie chronił. Ja wierzę tylko mu, ufam mu, ufam mu. Ufam mu, ufam mu. Ufam. Stań i idź. Piosenka dedykowana Eli Korcz, Antonina Krzysztoń z płyty Czekaj z roku 2013. I jak na zawołanie, piękne zdjęcie wykonane przez witrynę, przeszkloną witrynę kawiarni. Antonina zamyślona, pijąca kawę z filiżanki, zapatrzona gdzieś w dal, którą to dal możemy zobaczyć, lekko odbijającą się w szybie. Bardzo piękne, artystyczne, rzekłbym, zdjęcie. Taka jest też ta muzyka, do której Państwa serdecznie zachęcam. Zachęcam, aby Państwo pozostali przy odbiornikach po godzinie 7, bo Antonina we własnej osobie będziemy rozmawiać o płycie Skarb. Na tej płycie Czekanie jeszcze takie jedno ciekawe zdjęcie z Ziemi Świętej. Uśmiechnięta twarz wokalistki, a w tle Święte Miasto Jerozolima. Ile piękna i zachwytu, a w nim Bóg. I tak sobie pomyślałem, to jest też dobre westchnienie na dziś. Dobre westchnienie na lato, na piękny dzień. Na dzień chłodny bądź gorący, ale przecież czy będzie piękny, zależy to także od nas samych. I tego serdecznie Państwu życzę. No i pożegnamy się w tej godzinie utworem, którego też nie mógłbym nie zagrać, którego tytuł stanowi też bardzo piękną, złotą myśl, rzekłbym. Muzyka i słowa Antonina Krzysztoń. Życie jest listem. Utwór dedykowany Marcinowi M. No niestety, nie mnie, ale kto wie, może kiedyś. Życie jest listem. Czytaj go. Życie jest światłem, zobacz to. Życie jest prawdą, poznaj to. W sercu głęboko.